Χρόνια στα καράβια, χρόνια ταξιδεύω μες στις μαύρες θάλασσες, το σώμα μου παιδεύω. Χρόνια στα καράβια, χρόνια ταξιδεύω. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ούτε εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί. Χρόνια στα καράβια, χρόνια στα καράβια, παλεύω με τα σίδερα στην πλωρή και στα μπάρια. Χρόνια στα καράβια, χρόνια στα καράβια. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ποτέ εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί. Αλλά χρόνια στα καράβια μες στη θάλασσα, με τρώει η αρμύρα τα νιάτα τσακίσα. Χρόνια στα καράβια μες στη θάλασσα. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ποτέ εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί.